خلاص مړ د کوتا ګرځو ما لور په لور گریوان خاور ته بوړم په وینو سور گریوان خاور ته بوړم په وینو سور گریوان خلاص مړ د کوتا ګرځو ما لور په لور گریوان خاور ته لگا پتنگ بکڑا لغڑا یو مرسور گریوان خاورو تا بولم پوینو سور گریوان خاورو تا بولم پوینو سور گریوان خلاص مرد کو تا گرزا و مالور بلور گریوان خاورو تا بولم پوینو سور گریوان خاورو تا بولم پوینو سور گریوان دا دن پننگ لسنگار کم کم پردی دزنا داری انا پو قبیز پسلی بی دزنا داری انا پو قبیز پسلی بی دزنا لگا کر زیتر برتن نیسم دا خلاص مړ د کوتا ګرځو ما لور په لور گریوان خاور ته بولم په وینو سور گریوان خاور ته بولم په وینو سور گریوان نل چا یار رازی نه پټلر دوخایم نه پوڅو کای مل متا حرور په پیسر دوخایم دای مشلی دلای د تن کای منی په تور گریوان خاور ته بولم په وینو سور گریوان خاور ته بولم په وینو سور گریوان خلاص مړ د کوتا ګرځو ما لور په لور گریوان خاور ته بولم په وینو سور گریوان خاور ته بولم بزړه وزرا سز ما صد من سور گریوان خاورو ته بوړم په وینو سور گریوان خاورو ته بوړم په وینو سور گریوان خلاص مړ د کوتا ګرځو ما نور په لور گریوان خاورو